yine çaresiz gurbetin yollarına. Ne o resmini isterim, ne selam gönder bana. Düştüm yine çaresiz gurbetin yollarına. Ne o resmini isterim, ne selam gönder bana. Alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim. Eğer yolum düşerse, sanma sana gelirim. Alıştım yalnızlığa, hasretliği bilirim. Eğer yolum düşerse, sanma sana gelirim. Geçti artık sevgilim, bir daha dönmem geri. Güldürmedin gözlerimi sevdiğim günden beri. Geçti artık bir tanem, bir daha dönmem geri. Güldürmedin gözlerimi gördüğüm günden beri. Alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim. Eğer yolum düşerse, sanma sana gelirim. Alıştım yalnızlığa, hasret nedir bilirim. Eğer yolum düşerse, sanma sana gelirim.